صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر فائز تھے. اسی طرح جس روز اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین الملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا, یعنی 25 صفر سن 1340 ہجری, ٹھیک اسی روز بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, تمام صحابہ کرام بھی حاضر دربار ہیں, لیکن مجلس پر سکوت طاری ہے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے. شامی بزرگ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احمد رضا کا. عرض کی حضور احمد رضا کون ہے؟ فرمایا ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں. شامی بزرگ شوق دیدار میں ہندوستان کا سفر طے کر کے آئے, بریلی پہنچ کر اعلی حضرت کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ آپ کا عین اسی وقت وصال ہو گیا تھا کہ جس روز خواب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے. شہید محبت کی دنیا سے روانگی کا منظر بھی بڑا دلکش اور بڑا ایمان افروز تھا. اعلی حضرت 25 صفر سن 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر سن 1921 عیسوی جمعۃ المبارک کی بابرکت دن 2:38 پر عین اذان جمعہ میں ادھر حی علی الفلاح کی پکار سنی, ادھر روح پرفدو دائی الی اللہ کی جانب لبیک کہا. فاضل جلیل حضرت مولانا حسنین رضا خان صاحب جو بنفس نفیس وصال کے وقت اعلی حضرت کے پاس حاضر تھے, وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت نے وصیت نامہ تحریر کرایا, پھر اس پر خود عمل کرایا, وصال شریف کے تمام معمولات اور تمام اعمال گھڑی کو دیکھ کر ٹھیک وقت پر ارشاد ہوتے رہے. جب 2:04 باقی تھے آپ نے وقت پوچھا اور فرمایا کہ گھڑی کھلی کر کے سامنے رکھ دی جائے. یکایک ارشاد فرمایا کہ تصویر ہٹا دو. حاضرین کے دل میں خیال گزرا کہ اس مقام پر تصویر کہاں سے آئی, یہ خطرہ گزرنا تھا کہ فوراً آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کارڈ ہیں لفافے ہیں روپیہ پیسہ ہے, اس سب کو یہاں سے ہٹا دو. پھر ذرا وقفے سے برادر معظم حضرت مولانا رضا خان صاحب سے ارشاد فرمایا کہ وضو کراؤ, قرآن لے کر آؤ. ابھی وہ تشریف نہ لائے تھے کہ برادر مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب بیٹھے کیا کر رہے ہو, سورہ یاسین شریف اور سورہ رات کی تلاوت کرو, اب آپ کی عمر شریف سے چند منٹ باقی رہ گئے. حسب حکم دونوں صورتیں تلاوت کی گئی. آپ نے ایسے حضور قلب اور بیداری سے سنی کہ جس آیت میں اشتباہ ہوا سننے میں پوری نہ آئی یا سبقت زبان نے اس وقت ذرا فرق ہوا تو خود تلاوت فرما کر آپ نے آیت بتا دی. اس کے بعد سید محمود صاحب ایک مسلمان ڈاکٹر کو لے کر آئے, ان کے ساتھ اور بھی لوگ حاضر ہوئے. اس وقت جو لوگ اندر گئے آپ نے سب کو سلام کے جواب دیے اور سید محمود صاحب سے آپ نے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا. ڈاکٹر صاحب نے اعلی حضرت کی طرف سے حال دریافت فرمانا چاہا مگر آپ اس وقت حکیم مطلق جلا مجبور کی طرف مائل تھے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرض یا علامت کے متعلق کچھ ارشاد نہ فرمایا. سفر کی دعائیں جن کا چلتے پھرتے پڑھنا مسنون ہے, تمام کمال بلکہ معمول شریف سے زائد آپ نے دعائیں پڑھی. پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھا. جب اس کی طاقت نہ رہی اور سینے پر دم آیا, ادھر ہونٹوں کی حرکت اور ذکر پاس انفاس کا ختم ہونا تھا کہ چہرہ مبارک پر ایک لمحہ نور کا چمکا جس میں جنبش تھی جس طرح آئینے میں لمعان خورشید یعنی سورج کی شعائیں جس طرح آئینے کے اندر آ کر جنبش کرتی ہیں, اسی طرح اعلی حضرت کے چہرے پر ایک لمحہ نور جنبش کر رہا تھا. اس کے غائب ہوتے ہی وہ جان نور جس میں اثر حضور سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میری نماز جنازہ ادا ہو جائے تو میری یہ نعت کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود, میری میت کے قریب اس کو پڑھا جائے. اور حسب وصیت یہ نعت خوش الحان ناظمہ میت کے ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے تھے تو گویا اس موقع پر یہ دعائیا الفاظ زبان سے نکلتے ہیں کہ ابر رحمت ان کی مرکز پہ گوہر باری کرے. ابر رحمت ان کی مرکز میں گھر باری کرے، حشر میں شان کریمی ناز برداری کرے۔ بچھڑا کچھ اس انداز سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حشا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ، اطاعت کے بغیر عشق کے قائل نہ تھے، یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کے اندر جو موجزن تھا، آپ نے اسے اپنی اطاعت کے اندر، اپنے عمل اور کردار کے اندر سمایا ہوا تھا، اور آپ گویا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ سنت نبی کا بہترین نمونہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر آپ کا یقین کس درجے مستحکم تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کے زبان قلم سے اس بات کا حال سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن دنوں بریلی میں مرض تعاون شدت پر تھا، ایک دن میرے مسوڑوں میں برف ہوا اور اتنا بڑھا کہ حلق اور منہ بالکل بند ہو گیا، بخار بہت شدید اور کان کے پیچھے گرٹیاں بن گئی۔ طبیب نے بغور دیکھا اور دیکھ کر سات آٹھ مرتبہ کہا کہ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ نہیں تعاون۔ اعلیٰ سناتے کہ میں بالکل کلام نہ کر سکتا تھا، اس لیے انہیں جواب نہ دے سکا، حالانکہ میں خوب جانتا تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، کہ نہ مجھے تعاون ہے اور نہ انشاءاللہ العزیز کبھی ہوگا۔ کیونکہ ایک مرتبہ اعلیٰ فرماتے کہ میں نے تعاون زدہ کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لی کہ جسے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا، اس بلا سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ وہ دعا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جن جن امراض کے مریضوں اور جن جن بلاؤں کے مبتلاؤں کو دیکھ کر میں نے اس دعا کو پڑھا، الحمدللہ آج تک ان سب سے محفوظ اور معمول ہوں، اور بیانی تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رہوں گا۔ یعنی اتنی زیادہ اعلیٰ حضرت کو تیقن کی حد تک اس بات پر عقیدہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی ہے وہ بات بیانی اسی طرح بتمام ہی اور باکمال ہی وقوع پذیر ہوگی۔ اور یہی وجہ تھی کہ اعلیٰ حضرت نے جس جس مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑی، آپ کو یقین کامل حاصل ہوا کہ یہ بیماری کبھی بھی مجھے لاحق نہیں ہو سکتی۔ پھر ارشاد حدیث پر اطمینان تھا، اعلیٰ فرماتے کہ پھر مجھے ارشاد حدیث پر اطمینان تھا کہ مجھے تعاون کبھی نہ ہوگا۔ آخر شب میں، رات کے آخری حصے میں، اعلیٰ فرماتے کہ جب کرب بڑھا تو دل نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، کہ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے اور یہ طبیب جھوٹ کہہ رہا ہے، اور کسی نے میرے دائنے کان پر منہ رکھ کر کہا کہ مسواک اور سیاہ مرچ۔ اعلیٰ فرماتے کہ میرے کان کے اندر یہ آواز آئی، میں نے مسواک اور سیاہ مرچ کا اشارہ کیا، جب دونوں چیزیں آئیں اس وقت میں نے مسواک کے سہارے پر تھوڑا تھوڑا منہ کھولا اور دانتوں میں مسواک رکھ کر سیاہ مرچ کا سفوق چھوڑ دیا، پیسی ہوئی مرچیں اس راہ سے دانوں تک پہنچائیں، تھوڑی دیر ہوئی کہ کلی خالص خون کی آئی مگر کوئی تکلیف اور اذیت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس نہ ہوئی۔ اس کے بعد ایک کلی خون کی اور آئی اور الحمدللہ وہ گلٹیاں جاتی رہیں، منہ کھل گیا، میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے طبیب صاحب سے کہلا بھیجا کہ آپ کا وہ تعاون بفضل تعالیٰ دفع ہو گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اتنا یقین کامل کہ جس مرض کی وجہ سے آپ نے دعا پڑھ لی، اعلیٰ حضرت کو یقین کامل حاصل ہو گیا کہ اب وہ بیماری کبھی بھی مجھے لاحق نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کے کئی اور بھی واقعات ہیں کہ ڈاکٹر کچھ کہتا رہا لیکن اعلیٰ حضرت اس دعا کے نتیجے میں فرماتے رہے کہ مجھے یہ کبھی بھی یہ بیماری نہیں لگ سکتی۔ اور آپ کے اندر احتیاط اس درجے کی تھی کہ شاید اس دور کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، زعماء اور مشائخ بھی اتنی احتیاط نہیں برتے ہوں گے کہ جتنی احتیاط اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے اندر نظر آتی ہے۔ یعنی شریعت مطہرہ کے تمام معمولات کو سر انجام دینے میں اعلیٰ حضرت جس انداز کے اندر احتیاط برتے تھے، بعد میں آنے والے علماء کے اندر، مشائخ عظام کے اندر یہ احتیاط نظر نہیں آتی، الا ماشاء اللہ۔ مثلاً اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ موجود تھے، اب آپ تشریف فرما تھے، ایک نو وارد آیا اور آ کر بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کی مخصوص مٹھائی بنائی ہوئی تحفے کے طور پر لایا، اعلی حضرت کو لا کر پیش کی، آپ نے مٹھائی لے کر رکھی اور پھر اس نو وارث سے پوچھا کہ بھائی کس کام سے آئے ہو؟ عرض کی حضرت بس یوں ہی زیارت کے لیے حاضر ہو گیا، آپ کی نیاز مندی کے لیے حاضر ہوا ہوں، دیدار کے لیے آیا ہوں۔ اعلی حضرت خاموش ہو گئے، کام کے اندر مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے اس سے کلام فرمایا اور فرمایا کہ بھائی کوئی مجھ سے کام تو نہیں، کس کام سے آنا ہوا؟ اس نے پھر عرض کی کہ حضرت بس یوں ہی دیدار کے لیے آیا ہوں۔ آپ پھر خاموش ہو گئے، کام کے اندر مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر توجہ فرمائی، فرمایا کہ وہی کوئی کام تو نہیں، کچھ کہنا تو نہیں ہے؟ عرض کرنے لگا کہ حضرت کچھ نہیں کہنا، بس ویسے ہی نیاز مندی کے لیے، دیدار کے لیے، شرف ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے فوراً غلام کو وہ مخصوص بنی ہوئی مٹھائی پیش کی اور فرمایا کہ اندر گھر میں دے دو، کمرے میں دے دو۔ وہ اندر لے گیا، کچھ دیر وقت گزر گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ نوارے پھر گویا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت ایک تعویذ چاہیے، تعویذ دینا چاہتا ہوں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ میں تین مرتبہ تم سے پوچھا اور تم تینوں مرتبہ یہی کہتے رہے کہ میں ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فوراً اس کے لیے تعویذ لکھا اور غالباً اپنے لخت جگر کو آواز دے کر فرمایا کہ یہ مٹھائی واپس لے کر آؤ۔ وہ واپس لے کر آیا اور آپ نے اس نوبارد کو مٹھائی بھی دی، تعویذ بھی دیا۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ حضرت یہ تو آپ کے لیے حدیتاً توفتاً لے کر آیا ہوں۔ امام محمد رضا کی احتیاط کا عالم دیکھے کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ مٹھائی بھی ساتھ لے جاؤ، تعویذ بھی لے جاؤ، کہ میرے ہاں تعویذ بکتے نہیں ہیں، میرے یہاں تعویذ بکتے نہیں ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور آج تعویذ اور گنڈے کا بازار گرم کر رکھا ہے، اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں، ٹکٹ لگا رکھے ہیں کہ آج لوگ آتے چلے جائیں اور آ کر فیس دیتے چلے جائیں اور تعویذ لے کر چلے جائیں۔ گویا اعلی حضرت کے مسلک کو بدنام کرنے کی سازش، یہ گویا اپنے ہی اندر سے لوگ اٹھ کر یہ کر رہے ہیں۔ یعنی اعلی حضرت کا مسلک یہ تھا، بدعات کو ختم کرنا اور بدعات کرنے والوں کا کلا کما کرنا، اور اس حوالے سے جو بھی فتنہ اٹھے اس کا سر کچل کے رکھ دیا جائے۔ لیکن آج لوگ اپنی اپنی دکانیں کھول کر پیٹ پالنے کا بہانہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف زبان دراز کرنے والوں کو اعلی حضرت کی شخصیت کا مطالعہ اس انداز سے بھی کرنا چاہیے کہ آپ نے کس انداز سے بدعات کو ختم کیا، کہ آپ تعویذ دے کر نذرانہ نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تعویذ بیچتا نہیں ہوں اور میرے ہاں تعویذ بکتا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ پر بدعت کے جو فتوے لگائے جاتے ہیں، اسی ضمن میں اگر آج ہم دیکھیں تو فیض قبول کے جس طرح آج ہم قائل ہیں، وہ لوگ بھی کہ جو اعلی حضرت کو بہت بڑا بدعتی قرار دیتے ہیں، وہ بھی فیض قبول کے قائل تھے۔ اعلی حضرت کے مسئلے کے نزدیک آپ کے فتوے کے اعتبار سے قبر پر فقط ایک چادر چڑھانے کی اجازت تھی، اور جب تک وہ بوسیدہ اور پرانی نہ ہو جائے، اعلی حضرت کے فتوے کے نزدیک دوسری چادر چڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اعلی حضرت فقط ایک چادر چڑھانے کے قائل تھے۔ اسی طرح آپ قبور پر یا مزار پر ایسی صورت میں چراغ جلانے کی اجازت دیتی کہ اگر قبر یا مزار کسی راستے میں ہو اور راستہ چلنے والوں کو راستہ نظر آ جائے اور وہ راستہ بھٹک نہ جائے، یا راستے کے اندر کوئی پڑی ہوئی چیز سے انہیں تکلیف نہ پہنچے، تو اعلی حضرت کے فتوے کے نزدیک گویا ایسی قبر پر یا ایسے مزار پر شراب جلایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج لوگ یہ کہتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں تھکتی کہ گویا فاضل بریلوی نے بدعت کو پروان چڑھایا۔ آپ اس حوالے سے ذرا اعلی حضرت کی شخصیت کا مطالعہ کریں تو گویا انسان اس ذہن پر پہنچتا ہے، اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جس انداز سے بر صغیر پاک و ہند میں اعلی حضرت نے بدعات کے خلاف جہاد کیا، بدعات کے خلاف لکھا، آج اپنے آپ کو سب سے بڑا توحیدی کہلانے والے بھی اس انداز کے اندر بدعات کے خلاف جہاد نہیں کر رہے، اعلی حضرت کے خلاف زبان تان دراز کرنے والے بھی بدعات سے اس انداز کے اندر آشنا نہیں ہے کہ جس انداز کے اندر امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاد کیا تھا۔ آپ عورتوں کا مزارات میں جانا جائز نہیں سمجھتے تھے، خواہش کی کہ بالکل پردے کی حالت کے اندر ہوں, بالکل بہانا, بالکل سر کھول کر, چہرہ کھول کر قبرستان کے اندر جانا یا مزارات پر جانا اعلیٰ حضرت کے نزدیک جائز نہیں تھا بلکہ حرام تھا. اعلیٰ حضرت نے اس بات سے بڑی شد و مد کے ساتھ منع فرمایا. تو اعلیٰ حضرت تو منع فرمانے والے تھے, اب اگر لوگ کر رہے ہیں تو اس میں اعلیٰ حضرت یا علماء اہل سنت کا کوئی قصور نہیں. اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے یہ چند گوشے اور چند علمی کارنامے, چند دینی کارنامے اور فتنوں کے خلاف جو آپ نے جہاد کیا, فتنوں کو جو کلاکمہ کیا, چند الفاظ آپ کے گوش گزار کیے, کیونکہ مائے سفر سفر ہے اور سفر کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جاتا ہے. بس اسی نسبت سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار محسنین امت کے اندر آتا ہے, تو محسنین امت میں سے اس محسن امت کے حوالے سے بھی ہم لوگ باخبر ہو سکیں. بس اس وجہ سے اس قسم کی محافل منعقد کی جاتی ہیں اور اپنے بزرگوں اور مشاہیر کے کارناموں کو بیان کرنا گویا آنے والی نسلوں کو دین کے راستے پر گامزن کرنے کا مترادف ہے. اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا پہلو اتنا بسی اور اتنا ہم جہت ہے کہ اگر کوئی انسان چاہے کہ میں حق ادا کر سکوں تو گویا وہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر کتاب لکھ کر یا تقریر کر کے حق ادا نہیں کر سکتا. کہ آپ کی شخصیت اتنی ہم جہت ہے, آپ کی شخصیت کے اندر اتنے پہلو ہیں کہ گویا ہر ہر پہلو پر ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان الفاظ کو, اس گفتگو کو بارگاہ رضویت کے اندر قبول و منظور فرمائے, اور اس گفتگو کا, اس محفل کا, یہاں بیٹھنے کا ثواب جس طرح ہمیں پہنچ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ثواب کو, ان درجات کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح تک بھی پہنچائے. بما علینا الا البلاغ.